araida yeto lan inkana sita ino woni o le latike imana o do jiya do wonde julude sita ile o latike ala al huda ko e hore pewal o woni.